الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو دامنگ او تاسو دا اللہ رب العزت پکور کی پیو ډیر مبارک مجلس کی راج مشیو چدا دا اللہ رب العزت فضل و احسان دے استاد سودی کلی کی سلورو نوجوانانو معشمانو دا اللہ کتاب د حفظ سره یاد کړی دے د دین لوی خوشحالی دنیا کے بل کی دے نشی زمائی عزت مند منگ دنیا کے د خپل ځان د خوشحالی د پارا سډیر اسباب جوړ کړي انسان طبیعت دارے پډیر مال خوشحالی گی پا اقتدار خوشحالی گی پا محلات و بنگلو او قیمتی قیمتی سورلو بان خوشحالی گی خو حقیقت کے د خوشحالی شے سدے د کتاب اللہ علم او پاغی عمل زکدات دنیا اقتدار وزارت ممبری محلات بنگلے دافانی سی زن دی یا خدا سی زن دنیا کی پاتی شی او سڑے دولاس دوخپی قبر تا او خارو تلاڈ شی دیر تاسو محلات والا دلیل اقتدار خاوندان پخپل اللہ سو پخارو کی دفن کر داغی د مرگ درات لو سر دمال اغ خوشحالی اغ اقتدار سورلی داغی مزی دا ٹھول ختمش یو دا اللہ د کتاب علم و عمل لے ددی خوشحالی دا نو کتاب اللہ کپدی فانی جوندن کے مرگرے دے نو کتاب اللہ پا قبر کے بم مرگرے کتاب اللہ میدان د محشر کے بم مرگرے او ترغی پورے بخپل ویون کے او عمل کون کے نپریزی چی جنت تے وردن نکڑے گی دے دنیا خوشحالی دے دنیا سر بپاتی شی دے دی وجنا چی منگو تاسو خپل زانونا او بچی دا دے کتاب اللہ دے علم طرف تا متوجہ کو اہل علم لکلی وی دنیا کے دا اللہ بے انتہا نعمتو ندی او دور نعمتو ندی قرآن پاک کے اللہ وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے زما بندگانو اللہ وی کتاسو زما نعمتو نشمیر ای زما نعمتو نبشمیر نکڑے شے خو پدی تمام نعمتو نو کے لئے نعمت اغا نعمت قرآن دے دا نبی علیہ السلام علماء لکلی تخپل چمن کتلی حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی لکلی وی دا نبی علیہ السلام دریزر موجزی او دوستازان نموری دلی چل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلور زر موجزات پدی موجزات کے لولی موجزی وی کل نبی علیہ السلام سپگمئی تا اشارہ کرے سپگمئی دو ٹکڑے شوی کل دلغن تسات کے دا مسجد حرام نا مسجد اقصواتا و بیا دا مسجد اقصوانا عرش معلہ تلاڑ دے چی غیتا معجزہ دا معراج ہوئی اور روح المانی ذکر کری وی نبی علیہ السلام دم رزر لاڑ اور رالو چی دا کمی بسترے نا پاسے دلے و معراج تتلو واپس چراغ غا بستر لا یخشوی نو گرم پرتوا روح المانی لکلی وی کل چی پا بوراق سوریدو یو سانگ سرا سر مبارک لگی دلے اغا سانگ لا خوزیده چه نبی علیہ السلام واپس دا معراج نراغ کردا دور لولی موجزی قپدی زرگن موجزاتو کی وید نبی علیہ السلام پا طولو کی لویا و تر قیامت پوری موجود موجزه سدا اغا موجزه دا قرآن دا دا تمام اہل علم اتفاقی مسئلہ دا چه دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا لوی موجزاتو کی دا قرآن موجزه دا گورا قرآن پاک دنن سو سو کال مخکم اعلان کرو ننم اعلان دے تر قیامت اعلان دے لکا سورہ بقرہ کی وئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَإِ اید دنیا تمام کافرو کتا سوائی چھ زما حبیب دا کتاب دا زان نہ جوڑ کرے او دا زان نہ روڑے نو زی طول راجم شئی خپل خدایان معبودان ممرو بلے او دا قرآن غنتی او صورت جوڑ گئی دا کافر انن نسو نکال مخکم سر چٹو او تر قیامت دا کتاب اللہ مقابل سکن شکولے نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا موجزاتو کے لئے موجزہ دا او دا اللہ پا نعمتنو کے قرآن لئے نعمت تے اگر سمرہ چی نعمت لوی وی نو دمر داغی شکر ادا کل لوی خبر دا اس زمان دا مسلمانان و نارینہ و زنانہ و بانی دا قرآن پاک سے حق دے اللہ رب العزت پدی خپل کتاب کی ویڈن بنے آیات چماستہ سڑان دا تلاوت کو نو دادن اللہ سمی پارے دا سورہ فرقان دا اول مخ آیات تے میدان دا محشر بھئی امتیان بطول ولاڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براشی وردہ علماء ناستی زمونگا استاذ صدا ایمان دے چے پاورز دا قیامت نبی علیہ السلام زمونگا شفاعت انکی نمونگا جنت تنشد دے امت با دا شفاعت پتمئی او نبی علیہ السلام براشی دا باز امت بارکی بوئی اللہ وی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبی علیہ السلام وہی اے زمارا بدا زماغ امت تے چستا والا کتابی پریخ ہے او دی خبر جواب بیچا سرے اس دی کتاب اللہ پری خود سے نبی علیہ السلام با میدان دا محشر کی ہوئی اے زمارا بدا زماغ امت تے چستا والا کتابی پریخ ہے علماء تفسیر لکلی ابن کثیر او دے نورو چی دے کتاب اللہ پری خودل سلی یو گور زمان مسلمانان ورونو دے قرآن پری خودل آغا دی لکا کافرانو غیر مسلمو چی قرآن پری خی آغای دا قرآن حق نمانی دا اللہ دا طرف نے نمانی بلکہ وہی چی دا یو خود ساختا او العیاذ باللہ دا زان نجوڑ شوی کتاب دے دا قرآن پاک پری خودلو کے ٹولو کے لوی پری خودل لاری خب یا علماء دام لکلی چیو سڑے قرآن منی خوز دکی نا دام پا دی خپل درجہ کی پری خود لی. یو سڑے دی کتاب اللہ اور لزد دی خو تلاوت نکی زان پا الفاظ بان پوئی کو خو پا مانے زان نپوئی یا دی کتاب اللہ حافظ شو عالم شو خو پاغی عمل نکی یا کتاب اللہ منی خو فیصلہ پی نکی. لیکن ان تاسو گرے ٹھول مسلمانان وی چمونگ دا اللہ کتاب منو خو فیصلی دی کتاب اللہ تا امت تیار نہیں. ہر چاچ پکم درجہ کی کتاب اللہ پریخ ہے پہاغ ہاغ درجہ کی بن نبی علیہ السلام میدان محشر کے داغ شکایت کے دا اللہ بندگانو چنن منگ اوتا سو پزان رحم کو او توبو باسو دی کتاب اللہ تلاوت تا دی مانا تا پدی بان عمل کولو تا پدی بان فیصلی تا تیار شو. ورنہ ایمان سروائی دا اللہ کور کی ناسیو دا اللہ دا حبیب دا شکایت بس با سوک جواب کئی اس سوک دا غی جواب نشکول چنن منگ و تاسو دا کتاب اللہ تلاوتو کو پدیبان عملو کو کز منگ پا منز کس جگڑا و اختلاف راشی چی اغا پا کتاب اللہ بانے فیصلہ کو. نن تمام مسلمانان کتاب اللہ منی خو کہ دو روپو بانے جنگ دے پا دری روپو جنگ دے بیا کتاب اللہ نمانی. حالان کہ قرآن پاک صریحی ذکر کڑے پا سورہ نور کے وہی منافقان چی بکل دا اللہ و دا اللہ دا رسول فیصلے تروبل لشن نو نبرات لن فرمائی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِدُونَ صریحی منافقان مبارکی وہی چکل دا روبل شیشی دا اللہ کتاب تا او سنتو دا نبی علیہ السلام تا چرا شہید اللہ پا کتاب او پا سنتو دا پیغمبر پہ سلو کئی نو مخڑائی او کور لدا پتہ چې ما خود شریعت او دا قرآن پا فیصلے کی گٹا دا وَإِيَّكُ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اللہ وی کو دا قرآن فیصلے کی گٹائی پا منڈ منڈ رازی. نن من سر دینا چوائی کتاب اللہ منو زمون ور سردگا کار دے نصباب نبی علیہ السلام زمان عزت مندو شکایت کئی نن زمون میندو خیندو نارینو نو جوانانو تپکار دی چی دے کتاب اللہ تلاوتو کی دے پا مانا زان پوئی کی او دے تا عملی شکل ورکو زکا دے کتاب اللہ دے تلاوت دے دا مانا و دے دا علوم دے زدکول و نتیجہ و خلاصہ شدہ چی پا دے بانے عملو کی کتاب اللہ را غلے دے دا پارا دے چی پا دے بانے عملو کریش چی منگا تاسو پا دے بانے عملو کو دے دے تلاوتو کو پا دے کے سوچ و فکرو کو. زکا نبی علیہ السلام فرمائی لی وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَدْوَعُ بِهِ آخَرِينَ دا مسلم شریف حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وَإِ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتِ دی کتاب دا علم و دا عمل دا وجن قومن اوچتائی او دی کتاب دا علم دا پری خدو دا عمل پری خدو دا وجن قومن کترا غرزائی. دنیا کے زمائی زتمن دا لوی زتمن حاغ سڑے دے چہ دا سرد کتاب اللہ علم دے او داغی عمل لے او پا دنیا کے بیکار سڑے آغا دے چہ نور سرد کتاب اللہ علم شتا او نپاغی بانے عمل شتا. اور قرآن کے آیات تے وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وی پتاسو کہ لوی زتمن دا اللہ پنیز لوی پرزگار دے پرزگار چالے وی چہ دا قرآن علم و عمل ور سرے تقوی وی دا قرآن علم و عمل تا دا قرآن علم و عمل تا تقوی وی چی زمونگا استاس و اخلاق زمونگا استاس و عقائد زمونگا سیرت و صورت زمونگا ظاہر و باطن زمونگا غم و خادی داد کتاب اللہ مطابق ہوئی. دیو جن داد اللہ رب العزت یولی احسان نے پتاسو چگر استاسو پا دی کلی کی نور مخینام الحمدللہ دے دن کار شورو دے او بیا پا یو زلبان سلور و نوجوانانو کتاب اللہ حفظ کو دی طول کلی لدہ اللہ دے نعمت شکریہ ادا کول پکار دی اور دی طرف تو متوجہ کی دل پکار دی چی دا کم نوجوانانو دا اللہ کتاب ہوئی چی اس دی پا دیبانے دا عمل کو لکوششو کی. اکثر دا سوی گورا مدارسو کی مونگ سرا ستاسو بچی حفظو کی لیکن پکور کے ورطا والدینو دا سے ماحول جوڑ کرے چی آغا دا قرآن و سنت دا ماحول نگڑ ودی نصبا دا آغا نا قرآن ہی چی ساری مونگ سرا یو کس حفظ کرے دور نو تختے دے نمی والد سے سر خبر کولا چی دو قرآن پاک حیرول سمر لوی سخت گناہ دا دا یاد ساتی که یو بچی قرآن یاد کو او دن قرآن بیا دا مور او پلار دا بی پروایی دا وجه نه هیر شو دا دی اثرات با دی طول کور بانی غرزیج زکر دا یو لوی نعمت او دا دی لوی نعمت دای سقدر نکو نبی علیہ السلام فرمائی ما بانی دا امت گناہونا پیش کی دل دا دینا می لوی گناہونا کتا چه قرآن یاد کرے یو دا غفلت دا وجه نتی هیر شی دی وجنا دا مور او پلار دا پارا لوی خوشحالی دا نبی علیہ السلام فرمائی لی وی چا بچی چه قرآن ہو یو پاغی عملو کو نو مور او پلار لبے یو دا سی تاج اللہ پر از دا قیامت ور پسر کی چه دا آغی رنا با دا نور دا رنا نزیاتا بی و مور او پلار پا خدمت کی دا درخواست دے چه دی بچو بانے پا کور کی قرآن روالی دیل پا کور کی دا ٹیوی دا وی سی آر ماحول لی دارنگی دا زیاد اوقات پا کرکٹو پا دی خبرو بانے ہونے لگی ورن قرآن پاک ہیری گی تاسو گو رہے تاسو کدی خپل مولانا صاحب نے تپو سکو زمین دا کتابوں نو مدرسے دا طالبان نو چھٹیاں نہیں اسے خود حفظ چھٹی نہیں دا حفظ شعبے مدرسے کو چھٹی نہیں صرف دا اختر یا سور وڑو کی اختر اور لوی اختر چھٹی نور پا مدارسوں کے دا حفظ دا شعبے چھٹی نہیں نو کدا تاسو تپو سکو کہ جدا اولی نہیں گو رہا زمین دا طالبان چھ کتابوں نو پورے کنو دری میں سے چھٹی شی بیا دا کال نا پس بیا کتابوں نو شورو کی حفظ لدور چوٹی زکا نور کئی حافظ کئی یو میاش غفلت تیرا کا قرآن دی سینی نوز دی حفظ لدور لوی سواب دی دادر لپتشتا دا حافظ بتر مرگ قرآن سر تعلق وی کدی یو میاش دا قرآن نغافل شو قرآن می دی سینی نو تخت نو تر مرگ ردی دی کتاب اللہ سر دوستی دا او تعلق دی نبی علیہ السلام ام فرمائی لی وی تاسو دا قرآن خبر اخلی قرآن للی او دارا خلی وی زما دی دا اللہ پا ذات عالیہ قسم وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی قرآن کا چر خبر نہ لی دی دی سینین زیاد تختی لکا اخل دی گوڑا تڑلی والی والا پرانستا نو اس پا دی والدی نو دا زمواری دا چی بچو ماحول بدا سی جوڑی چی دی نا قرآن پاک ہیر نش او کدی نا قرآن ہیر شو دی بدا مل شول نو دا با دی طول کلی کی دی دین دا پار رکاوٹ جوڑی زمان دی چمبائی کی او عالم دی تبلیغ کے مکلونا وقتوں نے لگولی اور داغ حفظ مدرسہ عام اخراغل مول سنگ آغوی اور پکشلی حافظان مضمون پہ یو کلی کی جوڑی خیوز د حفظ مدرسہ نہ بندول شمونی کلاو پر خوش میولی یا چې سوک فارغ شی وی مور اپلار پہ پروا نہ کئ ټول بدعمل شو سوک گیری خرئی سوک لنڈئی سوک ٹیوی لا ناس وی نو چکل پ کو سینہ کے قران ہم دے ٹیوی لا ناس تے سینہ کے قران دے گیری پروا نہ لری سینہ کی قرآن پاک دے گرہ لنڈائی ناغ دا نور و خلق دا پارو رکاوٹ جڑی جی زمگی استاد اس وفات تے اللہ دے بخی سرد طول مسلمانان و مردگانو اگر وہی پا دین کے گران شے سرے یا سرے تبلیغی دے مجاہد دے عالم دے طالب دے حافظ دے گران شے سرے دا دزان سنبالو ری چی عام خلق کمزے ادری گرے والتا نودری گی عام خلق یا مجلس کے ناس یا وردد ناس دے قابل نی قرآن فیصلہ کرے اللہ وی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اے زما حبیب دی امت تا دیو آیا آغا خلق چی پا قرآن او دین پوئی یا آغا چی نپوئی گی دا گنی برابر دی دا کلم برابر ندی قرآن والا با دا اجری پا دا گپ شپ پا مجلس کی نکی دی دے با دا ٹوئی پا مجلس کی نکی نی دے با دا دمو دمانو پا مجلس کی نکی نی دے با لارا کدا سی نو دری جی چی دا نظر دا پا پردو محارم وانی واکیش دیو جن قرآن ختم دل سلی قرآن ختمول دیل ہوئی چی دا بس تاسینہ کی خکاری حسن بصری رحمت اللہ علیہ تے اوزل چاہوئی دی فلانی قرآن ختم کو نداولیاء و بزرگان و عجیبی خبری اگوی سنگے قرآن ختم کو وی قرآن چی سو ختم کی اگوی پا بدن کی خکاری تاسو گو رہی او سڑی ڈاکٹری کڑی ندر ڈاکٹر یا سرات پاخر ہوئی دا ڈاکٹر دے انجینئر محنت کرے ہوئی دا انجینئر دے قرآن چی سینہ کے پروت تے او حقیقت کی سینہ کی وی ندا بخامخ تا لخکاری دا با اخلاقو کی خکاری دا با دسترگو دا نظر نخکاری دا با دلاسو دا خپو دا حرکت نخکاری قرآن چی سینہ کی وی نا بزان خی جاو دی سڑی پا سینہ کی قرآن دے او کنا سینہ کی قرآن دے او دا اخلاق دا نورو غنتی دی دا دا عادات دا نورو غنتی دی ندا بی اسوال نشی پیدا کی دی بخیال کی زیادہ خبر پا دین کی گرانہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بارک را دی ورد دین بدور دور خیال کوئے دیندارو خلقو سر دین بدنامی کی بیا خلق دین لبد گوری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو ځل سفر کولو نو یو غل ور سره مرګره شو، هغه ته حالات معلوم کل چې د سره سل دینار دی، بیا په کشتۍ کې سوار شول، چې کله کشتۍ کې سوار شول ناغل چغې جوړې کې ما نسل دینار چپټ کړي. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پریشان شو او ځل کې چې ټول عمر دی د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث را جمع کړي، کچره دا سل دینار تا سره مونږ دې شون نو د غلا نوم بدر باندې کې خو دې شي، او سل دینار دې سره خوري دین بدر سره بدنام شي. وہی تلاشی شروع شو، غلط تلاشی شروع کا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ روغ انت سل دینار جیب نہ رویستن دریاب لے ور ور ور سرون من دے شو بیا غل او پد پویو نہ حال ور تو دای سو کل دو لکی س تیر کا وہی دمر اثرات با غل ور جگ توبہ ویست. امام بخاری رحمت اللہ علیہ غسل دینار او غرض الخجوی دین زما توجن بدنام نش، یا بخلق یا حدیث مرا جمع کړي او غلام کړي. د قاسم نانو تی رحمت الله علیه بارک راغلی چې دا دارلوم دیوبند بانی ہے، بنیاد چیخ ہے چې دارلوم دیوبند و جن را ټول دین مونږ او تاسو لر اور سه دو، کله تبلیغ کار دے، کله جهاد دے، کله قران او سنت مونږ او تاسو وایو، دا دارلوم دیوبند برکات. وې دې ازل روانو زنانه ور سره ویلار کې ڈاکوان ناسو غلې کولا، نوئی دے اغڑاکوانو مشر لورا گئے چھے ما سر اڈیرے با حیا زنانہ دی، نو زد او درخواست کم تاسو بے تالاشی نکوئی او چھے سور سر ای کنا زما وعدہ دے چا بتی ذرا والم تاسو لبے درک. وہی اڈاکو لے بس امو خمال سرکار دے مولانا سب زنانہ لوئی چھتاو سر سور سر زر و پیسی میسی کنا دا مال را کئی امائی سر وعدہ کڑی عرصبو والا ورکو خو غیب و بیزتی نکی دے زنانہ و تالاشی و نکی وی زنانا و راغون که بیش مولانا مخی لارو غلو نراتیر شنائی لیه ویشی اردا خو مون سر چیس ہوا خو غلو آغستن اس با دا خوراک کاک سے انتظامی وی زنانا و لیه ما سرشتا وی دا سنگا وی دا ما چی پٹے کڑے وی مولانا سے بولے ما خو وعدہ کڑے و غل سر چی طول سی مونگا بدر کو وی شاو بزر زر را کوا ناغ پیسی تیرا واغ سوئے مولانا بیا پا منڈا منڈا را گیا غلو مشروع لئے بیا سی ویرتا سر ما وعدہ کڑی وا او اغا وعدہ کی در لدا سی غرانم چاہے زنان زان سر ساتل وی پا اغا غلو پا مشروع دم را سرو شو چی دا مولانا پلا سی تو بویستا او بیا دا مولانا پا لیو لیو موریدانو کی جوڑ شو نظمگ دا حفاظ کرام او دی والدینو تا دی دا مبارکی اللہ نصیب کی والدین او تم دا سوچ پکار دے او دے تم دا سوچ پکار دے چہ دے قران یادو لسان دی خود دے سنبھالول کرا دے دے پار بدئی پرہیز کئی دے پار بدئی محنت کئی او دا با ال سنبھالی گی چہ ور سر دے دے علم یو سلسلہ شروع کی دا یو لوی نعمت تے دے دین از عزت مند لوی نعمت پہ دنیا کی بل نشہ دے قران پاک زکا دا علماء ناس تی وے دے جنت دمر درجی دی سمر چہ دے قران آیات نے دا جنت دمر درجی دی سمر چی دا قرآن آیاتونه دی یو با عمل قاری و عالم و حافظ تا پرست دا قیامت ہوئے لیشی چی للا او بر خیجا ستا اخیرنی مرتبہ او درجہ باغذ ایکی ختمی گی چی اخیرنی آیات تو ہوئے نو پکار داری چی مونگو تا سو محنتو کو دا قرآن پاک بارکی دی خپل بچو دا پار دا کور ماحول درست کو ورا اللہ پتا سو احسانو کو نو دا کور نٹی وی وی سیار دا سی زون چی مونگو تا سو بس چی دخل بچو ماحول مونگو تاسو خراب نکو زکا دا مسئلہ دا سمر چی سینہ پاکی دمر قرآن پا دی سینہ کی فسق و فجور والا سینہ کی قرآن پاک نرازی دیو جنا وی دا سمر خلق چی کافر دی قرآن لیا دی بعضی علمان و شیگان و طویلی چی تاسو غیر مسلم و یا نمونگ مسلمانان وی خطا سو طول دنیا کی چی سمر شیگان یو حافظ مونگ تو خیر قرآن پاک د بی دین سڑی پسینہ کی نکی دیو جن دیر پارا پاک سینہ چھ سمرا تقواوی سمرا پرزگاریوی نو قرآن پاک با دمر زمائی ذات مندو پسینہ کیوی چھ مونگو تاسو دا تقوا لار اختیار کو او پا دغا لار روان شو دا قرآن تلاوت کو پا دیبان دا عمل کو شروع دین الوی شنیش نبی علیہ السلام فرمائی بخاری مسلم شریف حدیث تے وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین انسان پتا سو کیا غصہ کرے چھو قرآن پاک بلتو خیلو پخپل ازدکو اگر اللہ والا بسڑے جوڑی گی پدے چې قران زده کې وبل لوخه لکه هر مسلمان ناری نه زنانه وای چې الله والا جوړ شم الله والا دوست جوړ شم الله والا ربانینا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانين الله والا جوړ شي الله والا چاله وای چې د قران او سنت علمم دې دې په دې عمل له وای الله والا بدر نسنګ جوړیږي وای بما كنتم تعلمون الكتاب تر مرګ پوری بد کتاب الله تعلیم خلق لور کوي وبما كنتم تدرسون او تر مرګ کتاب الله للی للی به زکه به خیبه بچ تر مرګ دې دا علم او عمل نصیب شي نو الله والا بدر جوړ شي اللہ والا سڑی نے جوڑی گی دے قرآن پاک پا علم و عمل بارے اس منگ و تاسو تون خدا غوارو چی منگ دے اللہ والا جوڑ شو نو کتاب اللہ تبرانی زیدی ہو او یا الحمدللہ تاسو اللہ عالم در کڑے نگو را ورسر دے قرآن لگا لگا ترجمم کوئی دے سر بدا عقائد و دا اعمال و تصفیہ رازی لکا اکثر دے قرآن منگ تش تلاوت و یا حفظ کو لیکن مانا با نیزان نپویو مانا دے ضروری گا ایو شاعر دے پختو ویلیو کنا وی دلاند پکور کی شم بلی دلی بے مانا قرآن سرمش ولی دل دا قرآن پاک مانا بانی چی پوش نمونگا تاصل و سور سور فائدی حاصلش ورد قرآن علم کلنی نو غلط و عقائد پس مور روانی زمونگ دی عوام دا اکثر دا نا پوئی دا وجی ناقی دی وی چی ولیوی و پیروی نو پا غیبو بپوئی او کله ول سو کو یره فلانی دې کې غن زمون جمعات کې جلسه وته نو دې څه بزر خونی وګوره قران دا کی د خی ک ولی دې ک مړ دې ک ژوند دې ک کامل پیر دې او ک غیر کامل پیر دې خو په غیب په دې والا سوک دې الله رب العزت اکثر ګره راز زنانو نو سلوک شي وای فلانی دې کې او زنانه دا او نک توري او هغه کې ورته غلخ کاری کله وای کوټه در باندې شوې فلانی ځای کېره او زنانه د هغې سره پیریان او خاپیری دي او کوډې روباسي دا عقیده لرل چې ولي مړې ژوندې یا په نوک کې یا بلې طریقې سره یو سړی په غیبو بیدا د کفر عقیده ده پوهېږئ ته خبره وایه چې په غیبو یو سړی څوک پوهه ګڼي دا د کفر عقیده ده قرآن فیصله کړې الله شلمه پاره کې وایي د کوم قرآن پاک د حفظ او د ختم په سلسله مبارک مجلس کې چې موږ او تاسو راجمع یو د شلمې پاره په اول مخ کې وایي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله زما حبيب دي امت ته وایا نو پوهیږي هغه مخلوق چې اسمانونو کې لري او هغه چې پزمکو کې لري په غیب باندې مگر یو الله پوهیږي غیب دان صرف یو الله دی په غیب سو پوهیږي د ولی ولایت په خپل زیره د هغه کرامت په خپل زیره د شهید شهادت په خپل زیره خو عالم الغیب څوک دی په غیب پویدو والا صرف او صرف الله رب العزت دارنګ ګوره قران موږ تاسو له دا خای زموږ دا ناپو زنانا او ناری نه چکل سه تکلیفي او په تنور کې ټیکا لغورځي وي یفلانی باوار او رسیږي یفلانی باوار او رسیږي په مصیبتونو او تکلیفونو کې باباګان اولیاء شهدارا مدد کول لا شرک نه تا سوګره ایک استاو دی جماعت کی مثال په تور یو ولی دی او بزرگ دی استاد سو امام دی او په کور کې څه تکلیف دی نه غلا کور نه راځنه کېدل جایز دی مثال په تور یو زنانه نه تنور کی ټیکا لغورځيږي او دا ویه کاکا صاحب رحمت الله علیه رو رسېږي نو کاکا صاحب رحمت الله علیه هو یو وفات ته کو ژوند دی نه غلا کور نه ورځنه کېدل جایز خو نو کړ نو قران دا خی چې په خپل مشکلات او حاجتونو کې بابا ولی شهید را مدد کول دا شرک ذکر اللہ قرآن پاک کے خپل حبیب توئی ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك دادی او لسمی پاری دے سورہ یونس آیات تے ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین اے زما حبیب مرا مدد کوا ما سوا دا اللہ ناغسوک چه نظر تا فائد رسول شی نظر نظر ارد فکول شی او کدا سے کار دیو کو نتبم دزیاتی کون کنے بیاوی ویم سسک اللہ بی در فلا کاشف لہو اللہو وین یردک بخیر فہو علا کل شئ قدیر کتالس تکلیف اللہ اور رسائی نما سے واد اللہ نہ بلسوک لری کولو والنشتا او کا اللہ دا خیر را دو لری نو پارس قدرت و طاقت والنے نو قرآن منگو تاسو لداخل چی عالم الغیب اللہ دے اولاد ورکولو والا اللہ دے دا تاسو گو رہی نکہ قرآن بانی من پوئے پا قبر جندو درل ناروا دی دیو بلول پی ناروا دی تواف کول پی ناروا دی داغی خاور مالگی سٹل جاروگان گٹی پزان والدہ دا شریعت حکم نہ دے پیر تواف نہ کو قرآن منگو تاسل داخی چی دا خیر دا شر دا نفع نقصان دی عزت و ذلت دا مرگ و جوان دے رول و کمول والے ذمہ وار سوک دے صرف اور صرف یو اللہ رب العزت دے چی پدی ترتیب زما عزت مند منگو تاسو قرآن ترانج دی شو او دا خپلو عالمان و نزان پوہ کو لو یا دا سعادت و دا خوشحالی خبر دا چی اللہ رب العزت فلور حافظان استاسو دیکلی کی جوڑ کل و دیکلی دا اللہ خصوصی رحم دے اے تاسو گرے و یو حافظ بدل لسو کسانو شفاعت کرے مگر رسلور حافظان دی سلوی خاغ کسان چی مسلمانان وی دنیا نا ایمان سر تیر شوی خود گناہون دو وجن ورت جہنم واجب وی دا حافظ قرآن دی زد دو وجن یو حافظ بدل لسو کسانو شفارس کرے اگر دا با عمل حافظ یا دیخا ذکر نبی علیہ السلام ویلی قرآن علم و عمل کدینو تا دا پار دلیل لے او کد قرآن علم شتخ و عمل نشتنو پتا دلیل لے دیو جن اللہ دی منگو تاسول پا دیوان دا عمل کل توفیق را کی او دی دی اللہ رب العزت دا حفظ دی لدی دی دی آدول توفیق ور کی بیا دی ور پسید دی عالمان کی او کور او دی حجر ماحول دی مورت اللہ دا سی جوڑ کی چی دی بچون دی قرآن دی حیرے دو سبب جوڑ نشی او مور اپلار پا خدمت کیم درخواست تے چی او لوی رحمت اللہ کور تا وردن نکو نچی دی پا دیوان سو کی کوششو کی وقتی دی بچو پاسول دارنگی ٹھیک دا جی ورزش دا پارا شریعت کی دا سمنہ ندی یو ٹیم دی ورزش کئی خوزیات اوقات دا سی ساری وقتی پاسی دل نور اوقات دا دا قرآن پاک مشکول زکر ما خطا سلوی کلوغن تی دی غفلت اختیار کو نو قرآن پاکی ری دا حفظ دا ثواب او دا اجر مقصد ام دادے چی تر مرگ با دا حافظ دا قرآن سر تعلق وی کدے یوم یاش غفلتو کی قرآن تی نہی ری بل دا غلط ماحول نمانی غلط ماحول نمانی ردی وجن دا یو لوی سعادت تے مور اپلار لپکار دی چیر دی نعمت شکر ادا کی او دا دی بچو دا سنبالو دا کوشش کی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین ختم بو کجی نا یا بدعا توحید پس دویم نمبر کی مز دے دا علماء ناس تی ویکم نارینا زنانا بلا عذر شرعی و مزن کی نلاغی بارا کس سزا دا دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے او دا باز نور صحابو مسلک دا دے ویو مز بلا عذر شرعی چی سکون کی وی دے سشو یہ وی کافر شو زمانگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے وی کافر ندے خجیل تا دے بادشاہ وقت واچے او دم را دے اوائی چی ترسوی تو بنی استی او عذر سدے گورا دا ناریناو دا پارا بالکل عذر نشتا لگا زمانگا دا باز نوجوانان بلکہ نوجوانا نے سکے بازی بڑاگان وہی جامعی میں پلیتی یو خو الحمدللہ نند ہر چا بیشمار جوڑی نہیں او کدی او سڑی یو جوڑا دا او پلیتا دا نفقہ اکرام ادام لکلی چودی وینزی یا گورا تو بلکل جامعی نشتن وہی پا بربند دی مزو کی دام دین مسئلہ کہ او سڑی لے تیمم او دس خنر بیمار دے نو شریعت حکم نے وہی تیمم دے ہوئی کپ ولاڑ دشی کو لینو شریعت وی پناست دیو کی کپ ناست نی شریعت حکم دار پپروت دیو کی نو سڑی دا پارا عذر جوڑی دیشی چی دی وی کار میں و بازار لتلیم نو بلا عذر شرعی مس پر خدل دا زما عزت مند سخت گناہ دا دا زنانو دا پارا دائی دا خاص و عذرون نو نیلاو بل اس عذر نشتا دا خاون خدمت عذر ندے غم و خادی عذر ندے او ما خطا سلوید دا باز ایمو مسلک دے چی یو مز بلا عذر چاپری خون دے اسلام دے دائری نوزی دیو جنا زمون دے میند و خیندو لپکار دی چیز مس پابندی ہو کی اکثر زنانا بازی مس پابندی کئی خو بیٹھے میں مس کئی زمون دا بازی عوام منزونا کئی خو بیٹھے میں کئی لکہ زمون نوجوانان ٹولش پٹھے وی وی سیار لاؤ پدی لارو کسو کے ناسوی نو ساری چی سو خراپاسی نو مس کئی بخاری شریف روایت تے و یو سړی چې روزانه د سبا د موز نو د پاتې کیږي وای سړی چې ودی شي شیطان راشي. بخاری شریف حدیث ته وای د نشاد سټ سره درې غټي وتړي او هر غټي سره داسې وای لکه مور چې بچیتا داسې ټپي یو د کوي وای ودش علیک لیلن طویل لبدش پر وای کدا انسان را پان نسی نو دا درې واړه غټي بندې پاتې شي داغه اثرات دی چې تر ماخام پورې خپي باز خلک دی علما الله شو اړه مې پریشان نه اړه مې خوشحالي غنا دا دغه مز نو کول اثرات دی. او بیا چې کله شیطان زی او د مز لپانه سي نبی رسول سلام فرمای وای په دې غوک کې ورته واړه بولو کی دیږي په خبره باندې شیطان هغه چاله په غوک کې واړه بول کوي چې څوک د سبا د مز نو د پاتې شي. چا ویلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی بخاری شریف حدیث دی. او کې مسلمان دی او د مز لرا پاسه دی اور آپ سے دوسرے ذکر کو یو گوٹا کو لاؤش نبی علیہ السلام بولے کاؤ دس یو کو دو مغوٹا کو لاؤش او کل آگے پسی دو رکات موزو کو ندر مغوٹم کو لاؤش دا آگے اثرات دائی ٹول رس خوشحال خوشحال ٹول رس بھی خوشحال خوشحال نو یو خود بائی زنانا منظور پا غرمے کئی لکناری نا بازی زمون دا نوجوانان مازی گر پا گرزی گرزی بائی زنانا کارو نا کئی نو خوچ مازی گر نور پا پریوتوش نو مز کئی نبی علیہ السلام وی دا دا منافق مز دے چې دې انتظار کوي چې نور په ډوبېدو شي نو زر راشي ولې چر غونتی سلور ټینګي وو بے وخت مز د منافقانو مز دی. الله قرآن شریف کې وای ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. الله وای ما په خپل مؤمنانو بندگانو مز په وخت وخت فرض کړ بلا وخت مز کول مکروه وقت کې مز کول دیوانه سره ګناهګاری. اگر د ایمان نه پس خو اهم فریضه د مز ده او مز دا د دین د پارستن دا لکه او بادی کستن وی بادی ولاړوی ادی او جن عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو مخبل گورنرانو ته خطونه لیږل وی اهم شی زما په میزبانی مز ده تاسو خپل رعیت ته د مز حکم وکي وی کچری او سړی مز باندې پابندی کوي نور دین به هم سموي او که او سړی مز زائد نو داغه به ټول دین زائد. عمر رضی الله عنه ویلو کړي او سړی مز زائد او مجھے برباد دے نداغ بطول دن برباد وی. اللہ دے منگو تاسولا دا با جماعت موس پا وقت وقت بانے دا ادا کولو توفیق را نصیب کی او دی موس سر با گورا سورا سورا برکات اللہ پر رزق کی راولی عمر کی راولی انشاءاللہ دا اما حافظان تغو کی بیا اشتراک. یا الہ العالمین منگتا و تمام امت مسلمت بخنو کی الہ العالمین سمر مردگان مسلمانان دا آدم علیہ الصلات والسلام دا دورنا تروس پوری وفات شی. یا الہ العالمین دا طول سر دا رحم و دا کرم معاملہ کی. یا اللہ دا سور جوند امت دے طول تکامل ہدایت کی دا قرآن و سنت علم و عمل ور نصیب کی. اللہ دنیا پا گٹ گٹ کی امت مسلمہ پس پریشان و مشکلات کی دے اللہ کا غدینی دی او کو دنیاوی دی. اللہ تا تمام امت مسلمہ پریشانی ختم کی. یا الہ العالمین سور مجاہدین دے کافرانو پا قبضی کی دی الہ العالمین را اخلاص کی. اللہ تا تمام امت مسلمہ پر منس کے جوڑ راولی اتفاق و اتحاد راولی. اللہ امت مسلمہ پا یو امیر بان را جمع کی. اللہ امت مسلمہ مختلف شعبو دی دن کی چکم شعبہ کی لگیا دی الہ العالمین تا پاک اخلاص پیدا کی او تدخل الحبیب تابیداری ورت نصیب کی او پمنس کی اتفاق و اتحاد راولی. اللہ سور بیماران دی ٹوڑو تشفا کامل ور کی. اللہ دچا اولاد نشتت ورت نیکمل صالح اولاد ور کی. او دچا اولاد دے الہ العالمین تی نیکمل او صالح کی. یا الہ العالمین چا پمنس کی دشمنی او طرف گنئی یا غٹولی دشمنی او طرف گنئی ختم کی. الہ العالمین قرآن پاک زمون سینو تا زمون جماعتنو تا زمون کورنو تا زمون طول معاشرے ترادن رکھے. سمر کو من کی غلط عقائد دی او سمر کو من کی رواجنا و بدعات دی او استاد حبیب دی طریقوں نے خلاف روانیو. یا الہ العالمین من تر توبی توفیق را کے او دا مرگ نہ مخ کے مخ کے الہ العالمین من تبخنا ہو کے او من دا قرآن و سنت کو صحیح لاروان روان کے. یا الہ العالمین من تا ایمان کامل او عبدیت کامل الہ العالمین نصیب کی دا قرآن و سنت صحیح علوم او پاغی بانی دا صحیح عمل کو دا توفیق الہ العالمین منترا نصیب کی. پروردگار عالم زمان خاتمہ پا ایمانو کی. یا اللہ زمان خاتمہ پا ایمانو کی. اللہ دا دنیا و دا آخرت بشرمندگی نموسا تے. اللہ دا موجود سور حافظان جوڑ شل دا دی او دا دی دا استاز و دا والدین و دی طول کلی الہ العالمین دی کی خیر و برکات واچے. او دا مدرسہ او دا خدمت او نور مدارس دینیہ یا نور دین خدمات کی اللہ دا تر قیامت پوری جاری ساری او ساتھ او تخفل دربار کی الہ العالمین قبول او منظور کرجے۔ اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیوک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عبادک الصالحون و اولیاؤک المقربون و نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیوک وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دا بيد قرآن پاک دا ختم تو وقت دعا گانے قبلی دا چاس شریح حاجتنا الہ العالمین نو غوڑے محمد نالی ہوا۔